En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Endnu en fodboldstjerne er anklaget for overgreb på en kvinde. No more training and no further matches for Mason Greenwood. Denne gang Manchester Uniteds 20-årige stjernefrø Mason Greenwood. He is a massive talent. Left foot, right foot, good on the ball. Technically he's for his age, he's a great player. Søndag blev han varetægtsfængslet, mistænkt for at have banket sin kæreste og tvunget sig til sex med hende. The Manchester United footballer, he has been further arrested by the police on suspicion of sexual assault and threats to kill. Der har været en række sager om fodboldstjerners voldelige behandling af kvinder, og det peger på, at topfodbold har et problem. Der er flere eksempler på, at de her store verdensstjerner, som egentlig har verden for deres fødder, ikke kan finde ud af at behandle kvinder ordentligt. Det siger fodboldskribent på Euroman, Magnus Kraft. Han er min gæst i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Jeg hedder Magnus Kraft. Jeg arbejder som journalist på magasinet Euroman. Der skriver jeg om mange ting, men rigtig meget fodbold. Er du fodboldfan? Ja, det er jeg. Jeg ser rigtig meget fodbold. Har du et hold? Jeg holder meget med FC København herhjemme, og så har jeg sådan en barndomsting med Manchester United, hvor jeg håber, de vinder mere, end jeg håber, de taber, men det er ikke noget, jeg sådan ligger søvnløs over om natten. Okay, vi skal jo tale om en spiller fra Manchester United. Ja. Prøv at fortæl om ham. Han hedder Mason Greenwood. Ja. Hvem er han? Mason Greenwood er en 20-årig angriber, som længe har været betragtet som et fantomtalent i britisk fodbold. Mason Greenwood! Allerede da han var 16 år gammel, begyndte man at tale om den her spiller, som spillede på Manchester Uniteds ungdomshold. Han kunne sparke med både højre og venstre fod. Han sparkede til bolden som en hest. Han scorede på hovedstød, han scorede på frispark. Han scorede på alle tænkelige måder. Og da han så endelig fik sin førsteholdsdebut, forløste han i vid udstrækning det talent. Altså, alle talte om, her er den næste store superstjerne i britisk fodbold. Det er ham her, der skal føre England til slutrunde titler. Det er ham her, der skal føre United tilbage til storhed. I think Mason Greenwood could go down to be the greatest Manchester United Academy player since George Best. Kan du huske, hvornår du selv første gang lagde mere til ham? Jamen, jeg er jo sådan en nørd, der sidder og læser om, hvad der sker nede på ungdomsholdene, så jeg begyndte allerede at se YouTube-klip med ham fra det, han havde lavet på Manchester Uniteds ungdomshold. Man kunne tydeligt se, her var en spiller, som havde et ekstraordinært talent. Måden, han løber på, måden, han håndterer bolden på, og især måden, han afslutter bolden på. Det er noget, jeg selv har en stor forkærlighed for. Spillere, som har en naturlig afslutningsfod, kalder man det. Manchester United enjoying themselves now. Greenwood. Prøv lige at anbringe os på banen, og prøv, hvis vi ser Mason Greenwood spille, ja. Hvordan ser han ud? Hvordan gør han? Man har typisk haft sit udgangspunkt ude på højre kanten, hvor han har været enormt dygtig til at trække ind i banen, sådan cirka en 20-25 meter fra mål, og så sparker han knaldhårdt til bolden. Han har sådan et meget karakteristisk vridspark, men det, der er særligt ved ham, det er, at han kan både gøre det med sin venstre fod, men han kan også gå den anden vej og gøre det med sin højre fod. The composure, the ability to take both feet, the way he changes direction, his ability to... Der er en anekdote om ham, som hedder, at han simpelthen ikke vidste, hvilket ben han skulle sparke straffespark med, fordi det faldt ham så naturligt at sparke med begge fødder. Så det er et særligt talent, der er med at gøre her. Og det her gigantiske talent, fantomtalent, du har også tidligere kaldt ham en messias for britisk fodbold. Mm-hmm. Hvad er det, der sker med ham? Søndag morgen begynder der at florere billeder og videoer på internettet, fordi Mason Greenwoods ekskæreste er det jo så nu, lægger nogle billeder og nogle videoer ud på sin Instagram-profil. På de billeder ser man først, hvordan hun har blod løbende ned af sin torso. Hun har et stort sår i underlæben. Og ved siden af det billede eller den video står der, det er det her, Mason Greenwood gør ved mig. Til sidst følger et lydklip, hvor man hører en mand, som alle, der har hørt Mason Greenwood tale, vil kunne sandsynliggøre, at det er ham, der har talt om i det klip. der tvinger sig til sex med kvinden her. Og de klip, videoklip og lydklip, du siger, de florerer, hvor altså lægger ekskæresten det selv op? Hun eller? Lægger dem op, og så er det klart, altså derfra så spreder det sig selvfølgelig som en steppebrand. Der går et par timer, så lægger hun dem faktisk ned igen. Men der er skaden i gåseøjne jo sket. Altså, der er det over det hele på internettet, og de fleste mennesker har sådan set set det. Og hvad sker der så? Jamen, så går der nogle timer, og så begynder konsekvenserne ligesom at rulle ind. United som klub siger, vi har suspenderet Mason Greenwood. Han kommer ikke længere til at deltage i vores træning. Han kommer ikke til at deltage i vores kampe. No more training and no further matches for Mason Greenwood until the allegations of violence against a woman are fully investigated. Politiet varetægtsfængsler ham. Han bliver anklaget for voldtægt og for vold. Manchester United player has been accused of rape and assault by Harriet Robson, his partner at the time of event. Og tilsvarende i forhold til sponsorer Nike, som han har været på kontrakt hos, siger han er suspenderet. Og så ruller sagen jo egentlig derfra. Hvad med Mason Greenwood selv? Har han sagt noget? Nej, det har han ikke. Der har ikke været nogen lyd fra Mason Greenwood endnu. Hvad med hans spillerkammerater? Har de givet udtryk for noget? Ja, det er jo interessant. Altså, der går jo sådan noget internetfnider i den, hvordan man kan se, at de fleste Manchester United-spillere ikke længere følger ham på sociale medier. Der er også nogen, der tolker i, at hans ellers tætte holdkammerat Marcus Rashford har lagt et billede op på Instagram af ham og sin kæreste med billedteksten, og nu parforserer jeg i tykt og tyndt, eller noget i den stil. Ikke? Mm. Det er der måske også nogen, der læser en vis symbolik ind i. Vi taler jo sammen her i dag onsdag. Der kan jo nå at ske mange ting. Senest har jeg set, at hans varetægtsfængsling er blevet udbygget. Der er nu også mistanke om mordtrusler. Ja. Hvordan har Manchester United håndteret den her sag? Manchester United har håndteret den her sag på den måde, man nærmest kun kan håndtere det på, nemlig ved at handle hurtigt og sige, den her spiller kan vi ikke have i vores trup, som situationen er nu. Men der er også blevet rettet kritik i retning af Manchester United i forhold til, hvordan man så kommunikerer om de her sager. Og man kan måske synes, det er småtingsafdelingen, men der er nogle ting omkring, hvilken signalværdi kommunikationen hos United har. For eksempel, så går der ganske få timer, før den her sag ligesom er blevet udrullet, til at Manchester United som social medieprofil begynder at promovere alle mulige andre historier. Mm-hmm. Historier om spillere, som har klubjubilæer, historier om gamle spillere, der har fødselsdag og ting i den karakter. Altså, de prøver sådan at skyde det lidt ned, eller? Jeg tror, der er en fornemmelse af, at Manchester United, og det kan vi måske tage konkrete eksempler på, har haft en tendens til at negligere sager af den her karakter, fordi der er andre eksempler på situationer, hvor at fodboldspillere er blevet enten anholdt, sigtet eller i nogle tilfælde også dømt for vold mod kvinder eller seksuel overgreb, som måske er blevet håndteret forkert. Og du har skrevet et indlæg i Euroman på baggrund af den verserende sag om Mason Greenwood. Her skriver du, vi skal være forarvet, men vi kan dårligt tillade os at være overraskede. Hvad er det, der ikke overrasker dig? Det er jo, at vi nu ser endnu et eksempel på en ung og fetteret fodboldspiller verdensstjerne, som ender i problemer i henhold til, hvordan man gebærder sig over for kvinder. Inden for de sidste par år har vi haft en række ubehagelige sager. Den nok mest omtalte har været Manchester City-forsvarsspilleren Benjamin Mendy, som er blevet sigtet og skal i retten i løbet af i år for i alt 6 voldtægter og et seksuelt overgreb. Manchester City's French defender Benjamin Mendy has been allowed out of prison for the first time in more than 4 months. He's been granted bail. Tilsvarende har Everton suspenderet en spiller, som er mistænkt for 6 med mindreårige. Der har været en sag om en fodboldspiller, der hedder Adam Johnson, som har afsonet en straf for 6 med mindreårige. Så der er flere eksempler på, at de her store verdensstjerner, som egentlig har verden for deres fødder, ikke kan finde ud af at behandle kvinder ordentligt. Hvorfor kan de ikke det? Man kan diskutere, om der er nogle strukturelle ting i den måde, fodboldspillers opvækst foregår på, som gør, at der måske går en fli af empatien, en fli af medmenneskeligheden. For eksempel så er det jo klart, at de her spillere har fra en meget, meget ung alder prioriteret fodbolden foran alt andet. Så var de helt små, under 10 år, så handler alt om fodbold. Det vil sige, at de går ikke til børnefødselsdag i weekenden, de spiller kamp eller træner. De går ikke til teenagefester i weekenden, de spiller kamp eller træner. Kan det påvirke, hvordan man bliver udformet som menneske? Altså, det tror jeg sådan set godt, at det kan. Men problemet er jo, at det er jo ikke noget, som ser ud til at ændre sig. Altså det her, jeg plejer at omtale fodbold som sådan en stor sæbeopera, ikke? Hvor at spillerne bliver yngre og yngre og får debut tidligere og tidligere og tjener flere og flere penge i en ung alder. Så den her form for, ja, for det er jo klart, at det er jo måske underholdningsindustriens mest etablerede sandhed, at det kan være svært, især for unge mennesker, at få tidlig berømmelse, tidlig rigdom. Det kan måske forskrue nogen. Og om det er det, der er sket med Greenwood eller de andre nævnte spillere, det er enormt svært at sige. Nu nævner du en række britiske, engelske eksempler fra engelske klubber. Ja. Er det her en problemstilling i Danmark? Altså, der findes ikke, så vidt jeg er orienteret selvfølgelig i offentligheden, nogle danske grælde eksempler på topniveau i hvert fald. Mm. Der har været sager tilbage i 00'erne med spilleren Mohamed Zidane, spilleren Arik Onyesko, som begge blev dømt for vold mod kvinder. Det er ikke noget, som på den måde har fyldt i en dansk debat. Og jeg vil så også sige, altså mit eget indtryk gennem, hvad jeg ved om dansk talentudvikling og den slags, er, at der bliver gjort et enormt arbejde for at uddanne de her spillere som hele mennesker med gode værdier. Mm. Det er ikke for at sige, at man ikke gør det i England. Det gør man ganske givet også, men det er jo ikke altid lykkedes, kan vi konstatere. Det tror jeg, at der er et uddannelsesarbejde der, som også skal gøres. Mm-hmm. Du nævner i dit indlæg begrebet Prison FC, ja, som også florerer på internettet. Prøv lige at forklare det. Fodboldinternettet er jo vittigt som få, og det er klart, at det er noget, man joker med, ikke? At man kan nærmest stille et helt hold af spillere, som enten har været sigtet, anklaget eller dømt for forbrydelser mod kvinder. Mm-hmm. Den her enkeltstående sag, Mason Greenwood-sagen, er den udtryk for et generelt problem i engelsk fodbold? Altså først og fremmest er det jo vigtigt at understrege, at, og jeg var i tvivl, om jeg skulle skrive den klumme, fordi det, der er svært ved det, er jo, at vi skal tage en masse forbehold, når vi har debatter som dem her. Mason Greenwood er ikke dømt. Han er kun anholdt og mistænkt for de her ting. Han kan i princippet stadig nu være uskyldig. Men når jeg så alligevel skrev klummen, så var det fordi, at nu har vi set de sidste par år så relativt mange eksempler på de her store verdensstjerner, der bliver, ja, anholdt, sigtet eller i nogle tilfælde også dømt for overgreb eller vold mod kvinder eller piger. Så jeg synes jo, at det er værd at tage en debat omkring, hvordan håndterer man så sager af den her karakter? Hvordan gør man så som klub, som medier eller som fans, når de her sager opstår? Fordi jeg synes egentlig, vi har noget at lære, hvad det angår. Men lad os bare blive ved Manchester United. Du, ja, siger selv, du har været barndomsfan af klubben, måske knap så meget mere. Mm-hmm. Men hvad er din oplevelse? Du er ret kritisk over for dem, ja, i indlægget. Ja. Altså det klubben gør for at slå det fast, de suspenderer Mason Greenwood, og så skriver de i deres pressemeddelelse, at derudover vil vi ikke kommentere yderligere, før fakta er blevet fastslået. Manchester United tolererer ingen form for vold. Det er klar, det, de skriver. Det er vel fair nok. Altså politiet er i gang med en undersøgelse. Ja. Hvad pokker skulle Manchester United ellers sige? Det tegner et uheldigt billede i forhold til de sager, som har været tidligere. Jeg kan måske nævne United-legenden Ryan Giggs, som blev anholdt og også er sigtet og skal i retten til august i en sag om vold mod sin ekskæreste. Han blev sidenhen opsagt som landstræner på det walisiske landshold. Han blev fjernet fra den her Hall of Fame-ordning, man har i Premier League. Men man kan stadig se ham sidde og knuppe skuldre med United-direktørerne op i VIP-logen til Manchester Uniteds hjemmekampe. Det sender et signal om, at man indtil det øjeblik, hvor der ikke er nogen tvivl om, at der er afsagt en dom, er på spillerens side. Det synes jeg er problematisk. Jeg synes, man skylder at sende de rette signaler til omverdenen om, at en spiller, som er, nu er han så ikke spiller længere, en tidligere spiller, som er anklaget og sigtet for hustruvold, han selvfølgelig ikke sidder oppe i VIP-logen til United hjemmekampe. Du skriver i dit indlæg, når der eksisterer en lydoptagelse, som den ovennævnte, altså lydoptagelse af Mason Greenwood, der angiveligt truer sin ekskæreste til vold, så kan selv ikke den mest hårdnakkede Manchester United-tilhænger vende blinde øje til og forlade sig på tonedøve paroler om, at man er uskyldig, til det modsatte er bevist. Er det dit indtryk, at United-fans vender det blinde øje til? Altså, jeg synes egentlig, for eksempel som jeg nævnte før, når United har kommunikeret alle mulige andre sager ud hen over weekenden og hen over de sidste par dage her, så har United-fans været enormt over en bred kamp igen, været enormt hurtige til at sige, prøv at høre, der er altså den her sag, den bør fylde alting lige nu. Så mit indtryk er faktisk, at fans over en bred kamp har fokus på det, som bør være fokus lige nu. Hvorfor skriver du, at du siger jo, at det er en tonedøv parole, at man er uskyldig til det modsatte er bevist. Altså, ja, hvorfor skriver du det? Selvfølgelig. Altså, jeg er den største fortaler for retsstatsprincippet, altså sådan set. Men jeg tror, det er vigtigt at sige, at vi kan ikke vende det blinde øje til, blot fordi Mason Greenwood ikke er blevet dømt endnu. Nu er der endnu en sag i en række af sager inden for en kort overrække, så vi bliver nødt til at have en samtale om, hvad kan vi gøre for at undgå sager af den her karakter i fremtiden. Hvis vi bare siger, han skal først igennem en lang retssag, hvad han utvivlsomt skal, så tror jeg, at vi glemmer at fokusere på, at der faktisk er et reelt problem, der har reelle konsekvenser for kvinder især. Du skriver også, at den verserende sag her om Mason Greenwood bør give anledning til, at klubber, magthavere og fans kigger sig selv efter i sømmene. Hvorfor? Fordi som jeg nævnte før, så kommer det stadig til at være en udfordring at uddanne fodboldspillere, som ikke er blevet påvirket af den opvækst, de har, som er speciel. Men jeg tror, måden klubber kommunikerer på, for eksempel, hvis jeg skal komme med et konkret eksempel, så har fodboldinstanserne haft et enormt godt fokus på at bekæmpe homofobi og racisme, for eksempel. Hvilket jeg hører til dem, som tror, at den slags virker. Jeg synes, det er på tide, at man også har et fokus på, hvordan man gebærder sig over for kvinder i fodboldverdenen. Så fodboldverdenen, siger du, er det den britiske fodboldverden, eller er det mere bredt? Jeg har konkret beskæftiget mig med det britiske fodboldunivers her, og det her, jeg synes, vi kan se, der er et problem. Om det også gør sig gældende i andre lande, det gør det måske nok. Jeg spørger dig, fordi der er ret mange, der har læst dit indlæg i Euroman, ja. Og mange har delt det. Organisationen Everyday Sexism Project, for eksempel, er meget begejstret for dit indlæg. De deler det på deres Twitter-profil, der hedder Hverdagssexisme. Tak, Magnus Kraft og Euroman, for at sætte fingeren på et meget ømt punkt. Mathias Sindberg, der er journalist på Information, deler også dit indlæg og skriver, sportsverdenen er et besynderligt reservat, hvor atleterne lever helt beskyttet for de normer, der gælder alle andre steder i kulturen. Kevin Spacey og Louis C.K. er klamme svin. Ronaldo og Kobe Bryant er bare for fede. Så er der Amalie Bremer, hun er verdensmester i bordfodbold og vært på Radio 4. Hun deler også dit indlæg og skriver, fodbold har et kvindeproblem, og alle kan se det, hvis de ellers åbner øjnene. Er du enig med det? Det er sådan set. Nu nævner Mathias Sindberg, nævner Cristiano Ronaldo, som også er en interessant sag, som jo også spiller i Manchester United i øvrigt. Han er ikke dømt for noget, men han har en rigtig grov voldtægtsanklage hængende over sig fra en gammel sag fra 2009. This is Catherine Mayorga, an American woman who says Cristiano Ronaldo raped her in 2009. En sag, som er enormt velunderbygget, men som der ikke er blevet rejst sigtelse for i retten i Las Vegas. Og det er en svær diskussion at have, når han ikke er dømt. Skal United så undlade at hente ham, fordi at han har en voldtægtssag hængende over hovedet? Jeg synes, det er svært at svare på. Men min pointe er sådan set bare, når Mason Greenwood løber rundt ind på banen for nu at male det billede, og han spiller i angrebet med Cristiano Ronaldo, og ved, at han har en voldtægtsanklage hængende over hovedet. Når han kigger ud på trænerbænken, der ser han, eller så indtil for nylig, Ole Gunnar Solskjær, som i Norge er heftigt kritiseret for at have dækket og holdt hånden under en voldtægtssigtet fodboldspiller. Og når så kigger op i VIP-boksen, så ser han Ryan Giggs, som også til august skal i retten for en anklage om hustruvold. Får han så det indtryk, at Manchester United er på kvindernes side i sager som den her? Det tror jeg ikke, han gør. Det kan være, at han får indtryk af, at Manchester United er på rettens side, i den forstand, at ingen af de mænd, du omtaler, er dømt for noget som helst. Det er rigtigt, og i forhold til Ole Gunnar Solskjær, så handler det jo ikke om at blive dømt. Det handler mere om moral og antik, som jeg ser det, hvis jeg kort skal opdage sagen. Men så lad os blive ved Ronaldo, som du nævner, som Manchester United hævde for et gigantisk beløb til klubben. Hvor var det sidste år? Ja, her i sommer. Ja. Skulle de have undladt det? Altså på baggrund af, at der hænger de voldtægtsanklager over hans hoved. Retten i Los Angeles finder, eller anklageren i Los Angeles finder jo ikke, at der er noget om snakken. Altså det er ikke rigeligt begrundet til, at man kan rejse en anklage mod Ronaldo, det der er fundet frem. Skal en stor klub som Manchester United så sige, nå, altså på trods af, at retten i Los Angeles ikke mener, det er på sin plads at tiltale ham, ja, så lader vi faktisk være med at signe ham, fordi det kan vi ikke have. Jeg forstår problematikken 100%. Jeg havde nok foretrukket, at I ikke havde gjort det, men den her sag er så, hvis man læser den store artikel, som det meget anerkendte medie, der Spiegel har lavet om sagen, så tegner det et virkelig ubehageligt billede af den her fodboldspiller og det her menneske, Cristiano Ronaldo. Og jeg er sådan set all for, at man lader retten have det sidste ord ubetinget. Men jeg tror, der kan være en debat der. Magnus Kraft, der er jo ikke, vi kan jo ikke, altså du og jeg skal jo ikke fælde dom i de her sager. Vi må bare konstatere, at der er meget, meget få af de her sager, der ender med, at folk bliver dømt. Ja. Men der er mange, der synes, og du giver også udtryk for, at der er et problem med, hvordan kvinder bliver behandlet af mandlige fodboldspillere, i hvert fald i Premier League og muligvis også andre steder i fodboldverdenen. Du skriver også i dit indlæg, at tiden er moden til, at fodboldklubberne indgår en mere præventiv dialog om, hvordan man behandler kvinder. Hvad mener du? Ja, for det er jo netop det, jeg synes er vigtigt her. Det er, at vi ikke har en debat omkring, hvorvidt Mason Greenwood skal være skyldig eller ej, eller heller ikke de andre spillere for så vidt. Men at vi anerkender, at nu opstår der de her sager med ret korte mellemrum. Hvad kan klubber gøre anderledes? Hvad kan fans gøre anderledes? Hvad kan medier gøre anderledes? Jeg tror godt, man kan have en mere præventiv dialog, en mere grundig dialog omkring, hvordan man opfører sig over for kvinder. Fordi det er tydeligvis noget, som uagtet, om folk bliver dømt skyldig eller ej, det er noget, som der er udfordringer med. Hvem indgår i den dialog? Er det klubberne i forhold til spillerne, eller hvad forestiller du dig? Jeg synes, det er klubberne i forhold til omverdenen, først og fremmest. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at de her klubber især også kommunikerer til et meget, meget ungt publikum. Et ungt publikum, som er ved at finde deres plads i livet, og de har enormt stor magt. Det har spillerne også i forhold til, hvordan de her unge fans, også unge mandlige fans, kommer til at gebære sig i fremtiden. Så ligesom vi har set kampagner og tiltag som No to Racism, ja. Og sådan noget lignende i forhold til sexisme eller MeToo. Lige præcis. Tror du, Mason Greenwood kommer til at spille igen? Det bliver meget spekulativt. Hvad tror du? Jeg tror ikke, han kommer til at spille igen, nej. Og hele verden skriver om ham. Britiske medier er kogt helt over. Vi beskæftiger os også med ham her. Du har skrevet et indlæg i Euroman. Han er stadigvæk kun mistænkt. Han er ikke engang sigtet endnu. Nej. Hvad hvis det viser sig, at han er uskyldig? Så er det jo en ny situation. Altså, og det er derfor, det er vigtigt for mig at sige hele tiden, vi skal tale om den her situation som afsæt til at tage en bredere debat. Vi skal ikke tale om, hvorvidt Mason Greenwood har gjort noget eller ikke har gjort noget. Men faktum er, at han nu er anholdt mistænkt for de her ting, og det kan godt anspore en vigtig debat, synes jeg. Magnus Kraft, tusind tak, fordi du kom i studiet og fortalte om sagen. Tak, fordi jeg måtte. Efter vi optog interviewet her, er Mason Greenwood blevet løsladt mod kaution. Sagen mod ham efterforskes stadig af det britiske politi. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen. Mit navn er Kåre Svejstrup. Vi er tilbage mandag. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.